รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นรายการแรกของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นก็แปลว่าเขาเห็นความสำคัญของธรรมะท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์เขาก็ตื่นเช้านะเขาก็เลยให้มาจัดรายการซะก่อนโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่จะมาพูดคุยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนนี้ท่านผู้ฟังคำสอนนี้ก็คือศาสนานั่นเองจะไม่ได้เป็นการให้ผูกคนให้ยึดติดเอาไว้กับสิ่งต่างๆแต่คำสอนนี้เป็นไปเพื่อที่จะคลายกำหนัดเพื่อที่จะคลายความยึดถือเพื่อที่จะคลายสิ่งที่มันเป็นกิเลสตัณหาอวิชชาให้ออกไปจากใจของเราคนที่มีเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลน้อยลงออกไปจากจิตแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะมีความทุกข์น้อยลงความทุกข์นี่มันก็แปรผกผันกันกับความสุขท่านผู้ฟังคนที่มีความทุกข์น้อยลงความสุขมันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาฟังคำสอนในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อที่จะคลายความยึดถือคลายสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องข้องเรื่องกังวลต่างๆแต่ถ้าฟังแล้วทำความเข้าใจแล้วยังยึดอยู่นะยังยึดว่าพวกนี้พวกฉันพวกนั้นพวกแกแต่ยังมีความยึดความแบ่งแยกอย่างนี้อันนี้ยังไม่ใช่คำสอนของพุทธะนะพุทธะนี่ไม่ได้เป็นการแบ่งแยกแต่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนิพพานนี่คือความดับนิพพานนี่คือความเย็นอยู่ในใจของเราซึ่งในการฟังธรรมพวกนี้เราก็จะต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยเพื่อให้ธรรมะที่เราฟังนั้นมันเข้าไปสู่ใจไม่ใช่แค่รู้จำได้อยู่ในสมองเท่านั้นแต่มีการปฏิบัติการปฏิบัตินี้ก็คือเอาทรงไว้ในใจนั่นเองอะไรที่ได้บอกไว้สอนไว้ก็เอามาทรงไว้ตั้งเอาไว้อยู่ในใจของเราการทำแบบนี้จะทำให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ใจได้เป็นผู้ที่ทรงธรรมะไว้ในใจปัญหาในเรื่องของการทรงธรรมะไว้ในใจก็คือว่าบางทีมีความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องมีความบิดเบี้ยวบิดเบือนไปบ้างคลาดเคลื่อนบ้างของสิ่งที่เราฟังเราได้ยินมาซึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็จึงต้องมีผู้ที่คอยบอกคอยสอนคอยที่จะเตือนคอยที่จะแก้กันซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายล่ะหมู่นี้ก็คือทรงนั่นเองเพื่อที่จะคอยเตือนซึ่งกันและกันคอยบอกซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ซึ่งในเรื่องของการทำความเข้าใจนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาสอบถามกับข้าพเจ้าได้โดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการก็คือเป็นจดหมายนี่ก็ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์อีกช่องทางหนึ่งก็คือไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ก็สามารถที่จะฝากคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งต่างๆที่ต้องการสื่อสารกับตัวข้าพเจ้าได้ที่เว็บไซต์นี้วันนี้เราก็มีคำถามที่มาจากทางเว็บไซต์จะมาตอบให้กันฟังคำถามแรกนั้นเป็นของคุณคมสันที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของสติในที่ว่าสติเนี่ยเป็นทางอันเอกก็จึงมีคำถามที่คนเขาอาจจะพูดกันว่าธรรมอันเอกกับหนทางอันเอกเนี่ยที่เขาใช้คำว่าเอกธรรมเมเนี่ยกับคำว่าหนทางอันเอกสองอย่างนี้เป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เพราะว่าคำว่าเอกธรรมเมนี้ไม่แน่ใจว่าแปลว่าธรรมอันเอก หรือว่าทำอย่างหนึ่งคือถ้าทำอย่างหนึ่งมันก็อาจจะมีหลายอย่างแต่ถ้าทำอันเอกมันน่าจะมีอย่างเดียวเอ๊ะแต่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกเรื่องเอกธรรมเมเนี่ยไว้อยู่ในหลายอย่างเช่นสติปัฏฐาน4ก็เป็นธรรมอันเอกอานาปานสติก็เป็นธรรมอันเอกแต่บางที่ก็เห็นว่าอริยมรรคมีองค์8อันนี้ก็เป็นธรรมอันเอกแต่คำว่าอันเอกทำไมไม่ได้มีอันเดียวแต่ทำไมมีหลายอันแล้วก็เลยตามมาในที่นี้แล้วก็ยังรวมถึงการเจริญสมาธิตั้งแต่ฌาน1 2 3 4ไปจนถึงพรหมวิหาร4พวกนี้จะสามารถสงเคราะห์ลงในสติปัฏฐาน4ได้หรือไม่อย่างไรโดยในที่นี้คุณคมสันก็ได้ยกพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทางที่ให้ถึงอสังคตะเนี่ยมีอยู่หลายอย่างด้วยนั่นคือสรุปคำถามของคุณคมสันที่ถามมาเรามาทำความเข้าใจกับเรื่องของการนับสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะคำว่านับเนี่ยในภาษาบาลีพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสังขยาไม่ใช่สังขยามะพร้าวสังขยาอะไรที่เราเอามากินกันนะอันนั้นภาษาไทยแต่ว่าภาษาบาลีสังขยามันตรงกันพอดีแป๊ะเลยทั้งรูปทั้งเสียงสังขยานี้ภาษาบาลีหมายถึงการนับซึ่งการนับเนี่ยมีใช้อยู่ในหลายลักษณะในลักษณะหนึ่งที่มาใช้ในที่นี้ในคำถามของคุณคมสันเนี่ยก็คือการนับเนื่องหนทางที่จะมาสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีทางเดียวหรือมันมีกี่ทางกันแน่แต่คำตอบคือมันก็มีหลายทางอะอยู่ที่ว่าคุณอยู่ตรงไหนล่ะถ้าคุณอยู่ภาคเหนือคุณก็มาตามถนนพหลโยธินถ้าคุณอยู่ภาคใต้คุณก็มาตามถนนมิตรภาพแต่ว่ามาตามถนนมิตรภาพเนี่ยมันก็มาได้หลายทางนะหรือถ้าคุณจะมาจากระยองมางานที่กรุงเทพเนี่ยมาพบปะเจอกันคุณจะมาทางมอเตอร์เวย์ก็ได้คุณจะไปทางบายพาสก็ได้คุณจะมาทางสุขุมวิทก็ได้มันก็มาได้หลายทางอันนี้คือนับแยกกันไปหลายทางกันไปก็อย่างที่คุณคมสันเห็นนั่นแหละว่าทำไมทางให้ถึงสังคตะเป็นทั้งสมถวิปัสสนาก็มีนี่ก็ทางหนึ่งสติปัฏฐานนี่ก็ทางหนึ่งสมปทานสี่นี่ก็ทางหนึ่งอิทธิบาท4นี่ก็ทางหนึ่งโพชฌงค์7นี่ก็ทางหนึ่งมันมีหลายทางแล้วก็มันมีหลายทางนั่นแหละท่านผู้ฟังการที่จะไปถึงนิพพานเนี่ยมีทางเข้ามาได้โดยรอบทีนี้ในทางทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยทางที่มาสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะเป็นทางลูกรังหรือว่าเป็นทางคอนกรีดหรือว่าเป็นทางยางมะตอยกันแน่แต่คอนกรีดนี่หมายถึงทางคอนกรีตเนี่ยแหละนะมันเป็นทางประเภทไหนหรือถ้าเราจะนับถนนทั้งหมดที่เข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยเอามาก็เป็นทางคอนกรีตทางคอนกรีตก็เป็นทางที่เขาเทด้วยยางมะตอยอย่างดีพูดง่ายๆก็คือถนนที่ทำแล้วอย่างดีอันนี้จะนับแบบนี้ก็ได้นับเนื่องกันว่ามันเหมือนกันหมดเลยแต่ทางที่มาตามนี้หรือทางทั้งหมดเนี่ยที่เขาปรับสภาพพื้นแล้วอย่างดีเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติของทางต่างๆเช่นว่ามีป้ายที่จะบอกว่าตรงนี้มากรุงเทพมหานครนะไม่ว่าคุณจะอยู่เหนืออยู่ตะวันออกตะวันตกหรือภาคใต้ก็ตามเนี่ยถ้าจะบอกง่ายๆว่าไปกรุงเทพไปยังไงล่ะคุณตามป้ายไปแต่ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันตามป้ายไปตามทางนี้ไปตามป้ายนี้ไปก็พูดได้เหมือนกันเลยเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันในทางที่มันแยกๆเป็นคนละทางกันเนี่ยแต่มันมีคุณสมบัติที่เหมือนๆกันอยู่แต่ถ้าเรานับตามคุณสมบัติที่เหมือนๆกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นทางเดียวกันลักษณะการนับแบบเนี้ยก็เรียกว่านับเนื่องหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เราจะเจอในพระสูตรอยู่ในหลายๆที่เช่นมหาอามาตย์คนหนึ่งชื่อว่าสันตติมหาอามาตย์เนี่ยเป็นมหาอามาตย์ที่โปรดปรานของพระเจ้าประเสนที่โกศลแต่วันที่เขาจะสิ้นชีวิตเนี่ยเขาได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะในวันสุดท้ายนั่นเลยเขายังประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องแบบของมหาอามาตย์แต่แล้วตอนนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ยกราชสมบัติให้ครองอยู่7วันในวันที่7เสียใจจากการที่ภรรยาตายได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าวันนั้นรู้ตัวว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยทูล ขอพระพุทธเจ้าปรินิพพานพอปรินิพพานแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เอาธาตุอะไรต่างๆของสันตติมหามาตย์เนี่ยบอกให้ไปใส่ไว้ในเจดีย์ภิกษุบางพวกก็ถามกันแล้วทีนี้ว่าเอ๊สันตติมหามาตย์เนี่ยเราเรียกเขาว่าเป็นภิกษุได้หรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นอะไรกันแน่บางทียังไม่รู้เรื่องก็เลยถามขึ้นพระพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังในที่นั้นท่านผู้ฟังบอกว่ายังสันตติมหามาตย์เนี่ยนับว่าเป็นภิกษุก็ได้นับว่าเป็นพราหมณ์ก็ได้การนับอย่างเนี้ยคือการนับเนื่องก็คือเขายังแต่งตัวเป็นฆราวาสอยู่ยังไม่ได้กล่าวคําบวชเอ๊ะแต่ทําไมถึงนับเขาว่าเป็นพราหมณ์นับเขาว่าเป็นภิกษุนับพราหมณ์เนี่ยหมายถึงผู้ที่ลอยบาปนับพราหมณ์จริงๆผู้ที่ลอยบาปจริงๆเนี่ยคือเอาราคะโทสะโมหะออกไปจากใจภิกษุเนี่ยหมายถึงผู้ที่ต่อยกิเลสหมายถึงผู้ที่ทำลายกิเลสอรหันต์อย่างเงี้ยหมายถึงผู้ที่ไม่พ่ายแพ้คือไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสซึ่งไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ที่เป็นผู้ที่ลอยบาปจริงๆภิกษุเป็นผู้ที่ทำลายกิเลสได้จริงๆอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสได้จริงๆเนี่ยทั้ง3ประเภทนี้ก็จะมีคุณธรรมที่เหมือนกันนับเนื่องเป็นอย่างเดียวกันได้จึงสามารถเรียกสันตติมหามาตย์เนี่ยนับเขาว่าเป็นผู้ลอยบาปก็ได้เป็นผู้ไกลจากกิเลสก็ได้เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้นับแบบนี้ก็ได้ถึงการนับเนื่องหรืออย่างรถยนต์อันนี้กลับมาที่ตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเรานะรถยนต์เนี่ยเอาคุณมีเหล็กมาประกอบแบบนี้คุณมีกระจกมาประกอบแบบนี้คุณก็ไม่เรียกกระจกต่อไปคุณก็ไม่ได้เรียกเหล็กต่อไปก็ถึงการนับว่าเป็นรถยนต์เอารถยนต์มาจากไหนก็นับขึ้นมาคือถึงการประกอบกันขึ้นมามันไม่ใช่เรียกรถยนต์มาแต่เดิมนะเหล็กนี่เขาไม่ได้เรียกว่ารถหรือพลาสติกก็ไม่ได้เรียกว่ารถแต่มาประกอบแบบนี้ก็เรียกว่ารถยนต์แต่ร่างกายเรานี่ก็เหมือนกันเอากระดูกเอาอวัยวะต่างๆมาประกอบกันแบบนี้แต่ก็กลายเป็นร่างกายขึ้นมามีอวัยวะนี้เขาก็เรียกผู้ชายมีอวัยวะนั้นเขาก็เรียกผู้หญิงนับเนื่องกันแบบนี้อีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ในสมัยพุทธกาลก็คือเรื่องของน้ำอ้อยพระพุทธเจ้าอนุญาตว่าน้ำอ้อยเนี่ยสามารถฉันเป็นยาได้ฉันในเวลาล่วงการไปได้คือพูดง่ายๆตอนบ่ายตอนเย็นก็กินได้เก็บไว้ได้7วันด้วยซ้ำซึ่งน้ำอ้อยเนี่ยถ้าเอามาทำให้เป็นก้อนๆขึ้นมาเนี่ยคือเอามากวนมาอะไรแล้วให้มันระเหยออกไปหรือเป็นก้อนๆเนี่ยนะเขาก็เรียกว่าน้ำตาลอ้อยใช่ไหมภาษาไทยหรือชื่อหนึ่งเราก็เรียกว่างบน้ำอ้อยก็ได้ซึ่งในกระบวนการการทำงบน้ำอ้อยเนี่ยปรากฏว่ามีภิกษุผู้หนึ่งก็ไปเห็นเจอว่าเอ้าทำไมคนทำนี่เขาใส่แป้งลงไปด้วยใส่แป้งบ้างหรือใส่สารประกอบอะไรลงไปเราก็เลยมีความรังเกียจว่าโอ้ยตายแล้วงบน้ำอ้อยที่เรากินมาเนี่ยไอ้น้ำตาลที่ทำมาจากน้ำอ้อยที่เป็นก้อนๆเนี่ยมันมีอาหารอยู่ในนั้นเราก็เลยมีความรังเกียจเกิดขึ้นเรื่องนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามแหละว่าแล้วเขาใส่แป้งใส่สารพวกนั้นลงไปเนี่ยเพื่ออะไรคนทำเขาก็บอกว่าเอาเพื่อให้มันเกาะกันแน่นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเลยท่านผู้ฟังบอกว่าอ้าวถ้าเขาผสมแป้งผสมสารอะไรลงไปในงบน้ำอ้อยเพื่อที่จะให้มันเกาะกันแน่นเนี่ยงบน้ำอ้อยนั้นก็ยังถึงการนับว่าเป็นงบน้ำอ้อยนั่นแหละไม่ได้ถึงการนับว่าเป็นอาหารการนับตรงเนี้ยก็คือการนับเนื่องเขาใช้คำว่าสังขยาคัจจติคือการนับว่ายังเป็นงบน้ำอ้อยอยู่เพราะฉะนั้นการนับที่เราพูดถึงเนี่ยบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรัดกุมมากอยู่แล้วท่านผู้ฟังถ้ามีตัวเลขขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นอันเดียวหรืออันหนึ่งก็จะมีลักษณะการใช้งานอย่างนี้จะถึงการนับนั่นคือสังขยาอย่างนี้ซึ่งสังขยาคือการนับเนี่ยถ้าเป็นการนับที่ประกอบด้วยความไม่รู้นั่นคือเป็นอวิชชาเนี่ยการนับนั้นก็จะนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆเป็นอสังขยาขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมามีแต่ความทุกข์แยกแยะแจกแจงเพิ่มเต็มไปหมดจนมันนับไม่ได้นะนับไม่ได้คืออสังขยานะทีนี้สังขยาคือการนับอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการนับที่ประกอบด้วยวิชานับไปนับไปเนี่ยมันลดลงนับไปนับไปเนี่ยมันน้อยลงเอ้าอะไรน้อยลงอะไรลดลงความทุกข์นี่แหละมันน้อยลงมันลดลงลดลงจนเป็นศูนย์นะท่านผู้ฟังนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเนี่ยศูนย์อย่างยิ่งนะคือศูนย์จากราคะโทสะโมหะไม่มีนะมันลดลงลดลงการค่อยๆลดลงคลายลงเนี่ย คือวิราคะธรรมหรือวิราคะธรรมนี่ก็เป็นธรรมอันเอกอีกเหมือนกันน่ะที่คุณสมบัติของมันก็คือจะมีความคลายลงจะมีความน้อยลงเพราะฉะนั้นการที่เดินมาตามทางปฏิบัติในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราจะเห็นได้เลยนับเนื่องให้มันเหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเอกกันเหมือนกันเลยก็คือความที่ความทุกข์นั้นมันจะน้อยลงนับความทุกข์แล้วมันจะลดลงเพราะความที่มีวิชาอยู่ในการกระทําทุกขั้นตอนของการปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาที่คำถามของคุณคมสารล่ะว่าเอกธรรมเมเนี่ยทำอันเอกหรือว่าทำอันหนึ่งกันแน่ทำไมมันมีหลายอันเหลือเกินก็คือนับเนื่องว่ามันเหมือนกันการนับอย่างของพระพุทธเจ้านั้นคือการนับที่ใช้วิชามันจะทำให้เกิดนิพพานขึ้นเป็นทางที่จะไปสู่นิพพานเหมือนกันจึงลงรับกันได้แต่พรหมวิหาร4ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พรหมวิหาร4ธรรมดาแต่เป็นพรหมวิหาร4ที่สามารถที่จะนำไปสู่นิพพานได้แต่พระบางคนอาจจะแย้งว่าพรหมวิหาร4ก็ให้ถึงพรหมโลกเท่านั้นเองแต่อย่างพวกพราหมณ์พวกอะไรเขาก็ทำกันอันนี้ในส่วนที่เป็นพระสูตรพระพุทธเจ้าก็เคยอธิบายไว้ที่1ตอนนี้พรหมวิหาร4ถ้าเมื่อทำแล้วมาประกอบกับโพชฌงค์ทั้ง7ในการที่จะให้มีความวิเวกมีความจางคลายมีความดับและน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเนี่ยลักษณะการเจริญพรหมวิหาร4แบบนี้ก็ทำให้ไปถึงนิพพานได้เหมือนกันแต่ก็คือเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นแหละเป็นเอกธรรมเมนั่นแหละนี่คือคำถามของคุณคมสันที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตคำถามที่2ในวันนี้เป็นคำถามของคุณปรีดาวันถามมาว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเราขอย้ำกับพวกเธอทั้งหลายว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยแต่ความหมายคำตรงเนี้ยหมายความว่าอย่างไรแต่ซึ่งพระสูตรต้นที่มาของเรื่องนี้ก็คือมัคคเทวสูตรเป็นเรื่องของพระเจ้ามัคคเทวะอันนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังละทั้งพระสูตรเลยในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะแล้วก็เคยมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วด้วยในช่วงของคำอธิบายทีนี้คุณปรีดาวันถามเฉพาะเจาะจงมาตรงที่ว่าไอ้บุรุษคนสุดท้ายเนี่ยทําไมต้องกล่าวย้ําด้วยทําไมต้องพูดถึงบุรุษคนสุดท้ายด้วยคําว่าสุดท้ายตรงเนี้ยหมายความว่าอย่างไรกันแน่แต่ถ้าความชนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคือในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ปรารภชาติที่พระองค์เคยไปเกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวะแล้วก็พาลูกหลานเนี่ยทําข้อปฏิบัติที่เรียกว่ากัลยาณวัตรซึ่งกัลยาณวัตรของพระพุทธเจ้าในครั้งโน้นตอนที่เป็นพระเจ้ามัคคเทวะเนี่ยก็คือพอเจอผมหงอกบนศีรษะแล้วก็สละราชสมบัติไปบวชในซึ่งสมัยนั้นก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้าล่ะไปบวชก็เจริญพรหมวิหาร4ตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมสละราชสมบัตินี่ก็ให้ราชบุรุษองค์โตกองราชต่อไปและลูกหลานเหลนโหลนแล้วก็โหลนของโหลนก็ทำข้อปฏิบัติอันนี้มาอย่างดีแต่พอตัวเองขึ้นครองราชแล้วก็บริหารงานจัดการโดยธรรมเสร็จแล้วพอมีผมหงอกเกิดขึ้นก็สละราชสมบัติให้ลูกต่อไปอย่างเงี้ยโหทำกันมานานมากจนกระทั่งถึงสมัยของพระเจ้านิมิราชพระเจ้านิมิราชนี่ก็เป็นองค์สุดท้ายที่ได้ทำข้อปฏิบัติอันนี้นะคำว่าสุดท้ายนี่ไม่เหมือนกับที่พวกสุดท้ายอันนี้นะมันต่างกันนิดนึงแต่หมายความว่าลูกของพระเจ้านิมิราชเนี่ยที่ชื่อว่าการกะชนกเนี่ยลูกของพระเจ้านิมิราชไม่ได้ทำข้อปฏิบัติอันนี้ในระหว่าง2คนนี้นั่นคือพระเจ้านิมิราชที่เป็นพ่อยังทำข้อปฏิบัติที่เรียกว่ากัลยาณวัตรแต่ทำเป็นคนสุดท้ายกับลูกของพระเจ้านิมิราชคือการกะชนกเนี่ยที่ไม่ได้ทำต่อเนี่ยพระพุทธเจ้านับว่าคนที่เป็นลูกเนี่ยที่ไม่ได้ทำต่อไว้เนี่ยเรียกว่าอันติมบุรุษคือบุรุษคนสุดท้ายแต่คนที่ทำคนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เรียกว่าคนสุดท้ายนะแต่คนที่ไม่ได้ทำต่อนั่นน่ะเรียกว่าคนสุดท้ายโดยพูดว่าใน2คนไหนที่ข้อปฏิบัตินี้ยังมีอยู่แต่คนนั้นยังไม่นับว่าคนสุดท้ายใน2คนไหนที่ข้อปฏิบัตินี้ไม่ได้มีคนนั้นเนี่ยเรียกว่าคนสุดท้ายแล้วก็ยกมาเปรียบเทียบนะครับในสมัยปัจจุบันที่ตัวพระองค์เนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ากัลยาณวัตรในสมัยนี้ ก็คือตามมรรคแปดคนที่ปฏิบัติมรรคแปดเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติมรรคแปดในธรรมฟังถือว่ายังไม่ได้เป็นคนสุดท้ายนะเรามาทําความเข้าใจศัพท์กันนี้ก่อนที่ว่าอันติมะบุรุษเนี่ยคือบุรุษคนสุดท้ายเนี่ยอันติมะนี่เป็นศัพท์คําเดียวกันกับที่เราใช้ในบทสวดอาการ32ท่านผู้ฟังบางท่านสวดได้ที่บทเขาจะไล่มาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกจนไปถึงไส้ใหญ่แต่ไส้ใหญ่เนี่ยเขาใช้คําว่าอันตังอันตังนี่คือไส้สุดแต่จะแปลกันตามศัพท์เลยลำไส้เนี่ยมันมาสุดที่นี่สุดที่ลำไส้ใหญ่นี่ต่อจากนี้ไปเนี่ยมันไม่มีแล้วมันจบที่นี่ออกไปก็ไปโถส้วมเลยลำไส้เรามันสุดที่นี่เรียกว่าลำไส้สุดหรือว่าอันตังภาษาไทยเรียกว่าลำไส้ใหญ่แต่มันคือลำไส้สุดนั่นแหละหรือศัพท์คำนี้ก็ยังไปเจอในเรื่องของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยนะคำแรกเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยก็คือ the way me pick away อันตาอันตาเนี่ยก็คือส่วนสุดแต่ที่ว่าเราเรียกว่าสุดโต่งสองข้างเนี่ยคือไปแล้วมันตันไปแล้วมันไปต่อไม่ได้ลักษณะการตันลักษณะการสุดแบบนี้คือความดีเนี่ยมาสุดที่ตัวเราเราไม่ได้ทำความดีต่ออย่างกรณีของลูกพระเจ้านิมิราชเนี่ยนะพ่อสั่งนะสั่งว่าเออให้เธอทำแบบนี้นะก็ทราบอยู่แต่ว่าทำไม่เต็มที่ไม่ได้ทำต่อแต่ทำนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำไม่ได้หมดมาสุดที่ตัวของพระเจ้ากาลกะชนกซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านิมิราชอันนั้นคือสุดที่ตรงนั้นเช่นเดียวกันอ่ะเรารู้นี่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องมรรคแปดรู้นี่ว่าท่านสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าตื่นเช้ามายังด่าคนอยู่นะพูดทิ่มแทงเขาให้เขาเจ็บใจหรือว่าพูดคำหยาบคายโกหกบ้างอะไรบ้างเนี่ยอ้าวความดีสุดที่คุณนะนี่แสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้ทำมรรคแปดต่อไปรู้อยู่อ่ะแต่ว่าทำได้ไม่เต็มที่แต่ทำแล้วก็ติดๆขัดๆหยุดย่อนนะไม่ทำต่ออันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นอันติมบุรุษคือคนสุดท้ายคือทำความดีให้มันจบลงที่ตัวเราอ่ะไม่ได้ทำต่อไปต่อในทางตรงข้ามคนแบบนี้เห็นความชั่วที่ไหนอ่ะคนนั้นก็ทำไม่ดีคนนี้ก็ทำไม่ดีใช่ไหมเราก็เอามาพูดต่อในการเอาความชั่วของเขาเนี่ยมาพูดต่อนินทาคนนั้นคนนี้โอ้ยเธอซื่อสิคนนั้นก็ทำไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้นั่นคือเขาทำไม่ดีเนี่ยมันชั่วแล้วใช่ไหมดันสื่อต่อความชั่วทางกายของคนอื่นเนี่ยด้วยความชั่วทางวาจาของตัวเองเอ้าทำไมเรื่องแบบนี้ดันไปทำต่อความชั่วไม่ทำให้มันสุดก็คือไม่ใช่ว่าทำให้สุดๆนะแต่ดันไม่ทำให้มันจบอะแต่ดันไปต่อความชั่วของเขาโดยเอาความชั่วทางกายของเขามาใส่ในปากของเราเราก็ต่อความชั่วแบบนี้มันไม่ดีโดยเฉพาะยิ่งคุณไปเห็นพระบางรูปทำไม่ดีเห็นข่าวมาเอาข่าวนี้ไปพูดต่ออันนี้มันไม่ดีนะคือสืบต่อความชั่วความชั่วเนี่ยต้องให้มันสุดความดีแหมแทนที่จะไม่ให้มันสุดกลับทำให้มันสุดแต่สุดนี่คือสุดจบความดีแทนที่จะทำรู้อยู่แต่ไม่ทำต่ออันนี้คืออันติมะบุรุษคือเป็นบุรุษคนสุดท้ายความดีจบที่นี่ซึ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของความจำนะจำนี่ก็ได้ก็ดีไม่มีปัญหาแต่จำแล้วถ้าไม่ทำไอ้การที่ไม่ทำเนี่ยความดีมันสุดลงที่ตรงนี้อันนี้คือในยะที่1หรือในยะที่2แต่อย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าแปลว่าเราไปติดสุขหรือไปติดทุกข์ไปติดที่ว่าโอ้ความสุขนี้สุขเนาะสุขเนาะหรือไปติดที่ความทุกข์ว่าโอ้ยทำไมฉันถึงทำไม่ได้ลักษณะแบบนี้ก็ตันเหมือนกันนะมันก็ไปต่อไม่ได้คนที่นั่งสมาธิภาวนาแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือบุรุษคนสุดท้ายแทนที่คุณจะเจริญสัมมาสติให้มีสติอยู่อย่าไปลุ่มหลงในความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิหรือมีใครทําอะไรให้แล้วก็อย่าโกรธอย่าเคืองอย่าให้มีความไม่พอใจถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่สุดแต่ถ้าไปติดตึกตรงที่ไม่พอใจติดตึกตรงที่มีความสุขมันก็ตันมันก็ไปต่อไม่ได้อันนี้คือนัยยะที่2เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ําว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายนะอย่าตันตึกแต่ให้มันสุดตรงนี้แต่ให้ไปต่อให้ได้คือแน่นอนแหละท่านผู้ฟังการปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยถ้าคุณทำดีถึงสุดๆเลยนะคุณได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนเลยนะได้เป็นพระอรหันต์แน่แต่ถ้าเรายังทำได้ไม่สุดอ่ะไม่เต็มที่แต่ของเรื่องของมรรคแปดเนี่ยแต่คำว่าสุดนี้คือที่สุดจบนะคือถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยมันไปสุดจบได้แต่ถ้าปฏิบัติตามตันมันจะวนเวียนนะถ้าเราจะเปรียบเทียบตรงนี้ แต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบว่ามรรค8คือไปต่อได้ในทางตันเนี่ยก็คือทำให้มันตันตึกไปต่อไม่ได้สุดตรงนั้นเพราะนั้นมาฟังสังเกตการใช้คำไม่ดีนะทีนี้ถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8ไปแล้วแต่เราหลุดบ้างเผลอบ้างแต่ก็ให้ตั้งความเพียรเอาไว้ศรัทธาเอาไว้ว่าโอ้ฉันจะทำฉันจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเหล่านี้อย่างน้อยมันยังสืบต่อไงคือบางทีเราก็โกรธจี้ขึ้นมาเอานี่คือตันแล้วแต่ความดีสุดที่เราแล้วเรากลายเป็นอันติมบุรุษไปแล้วอ่ะต่อมาระลึกได้นึกได้โอ้ฉันต้องทําความดีต่อฉันจะโกรธเขาไม่ได้ฉันต้องมีเมตตาเออนี่คุณก็สืบต่อความดีก็ไม่ให้ความดีมันมาจบที่ตัวเราแต่เราสืบต่อความดีความดีนี่อาจจะเป็นความดีของคนอื่นก็ได้เราเห็นคนอื่นทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายทางวาจาเรามาพูดต่อบอกต่ออันนี้เราก็สืบต่อความดีของคนอื่นเนี่ยด้วยความดีทางวาจาของเราอันนี้มันก็ดีขึ้นมาอันนี้คือคําถามของคุณปรีดาวันที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตในช่วงนี้ท่านผู้ฟังเราก็มีการแจกซีดีที่เป็นรายการธรรมารับรุณในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่ต้องการรับซีดีก็สามารถไปรับด้วยตัวเองได้ก็คือพูดง่ายคือมารับกับข้าพเจ้าเลยล่ะในวันที่29พฤศจิกายนในวันที่29พฤศจิกายนคือในวันอาทิตย์ของสัปดาห์หน้าข้าพเจ้าก็จะไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังที่ต้องการจะขอรับซีดีต้องการที่จะพบปะเจอกันต้องการฟังธรรมก็ไปรับซีดีไปพบกันไปฟังธรรมได้วันที่29พฤศจิกายนเราก็จะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่ตอน9โมงเช้ารับซีดีกันไปแล้วก็จะเริ่มฟังธรรมพบปะเจอกันก็ตอน10โมงเช้าในเวลาเที่ยงตรงนั้นก็จะมีอาหารที่ทำเป็นลักษณะของโรงทานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับท่านผู้ฟังที่มาร่วมงานกันท่านผู้ฟังสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับงานวันที่29นี้สามารถลงทะเบียนอะไรได้ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com หรือว่าถ้าคนที่ไม่สะดวกในการที่จะลงทะเบียนทางออนไลน์ก็ไปลงทะเบียนหน้างานก็ได้รับซีดีกันได้วันที่29พฤศจิกายนหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางมาจะขอรับซีดีผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ในกติกาก็เหมือนเดิมท่านผู้ฟังเอาซองกันกระแทกขนาด A4 เขียนชื่อตัวเองติดสแตมป์15บาทส่งซองนี้มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่เมื่อเราได้รับแล้วก็จะจัดส่งกลับคืนไปให้ท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็พบกันตัวเป็นวันที่29พฤศจิกายนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนกันแต่นั้นเป็นที่ห้องส่งที่ถนนวิภาวดีรังสิตลืมบอกไปทำฝั่งอาคารชื่อว่าอาคารอเนกประสงค์แต่พบกันเวลา10โมงเช้าส่วนวันพรุ่งนี้นะพบกันทางสถานีวิทยุแห่งนี้เหมือนเดิมจุฬาภรณ์